او اس داغی نفس فذکر سرا دا بل باب شروع کی گی او دا باب چه ده نو دا دا صورت ترقی را پوره ده پدری که اولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تشجیده سر دا بیان دا صداقت داغنا بیا داغی نفس زواجر ورکی پینزل لس زواجر بی خب پینزل لس زجرونا خب اگر پینزل لس زجرونا چه ورکی پاگی که با دا منکرین و پینزل صفات رازی تو صفات دی دا منکرین و پینزل صفات دی یو صفت سلی جدو انکار دا رسول نکی پاگی با زجر ورکی دویم صفت انکار دا قرآن نکی دریم صفت چه کم دی نو آغا دوی لبا تحدی ورکی چه ردی پا مثل منتر آوری سلورم زجر چه کم دی آغا پا شرک تا دوی بانی ورکی چه دوی دو شرک پوجبان تباکی گی و دو شرک آغا اسباب خمسا آغا با نفی کهی چه پینزه اسباب دو وجه ندوی دو آغا کهی آغا بیالی کوری آغا که یو شیم دوی خدایان نفی کولی او پینزم نمبر زجر بورکی پس باندی پا عیناد باندی چه کل دا ورکی نو دا بطر آغا دا آغا پوری ورسیگی پا سلور سلویختم آیات پوری سلور سلویختم پینزه سلویختم آیات نفس با بیا سوی بیا با تسلی ورکی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا او تخویف او خروی با ورکی او امر بای پا صبر سر نبی علیہ السلام تا دا او دا تشجی امور بوتا نکر کئی نو دا غواز کی گی دا غواز دی صورت اغا خلاصه بوی نو اول که پینزن لس دا واجب روز تو تخویف او خروی دا او تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او امور دا تشجی بس دا دی پکنو او طول دا واجب فا ام لفظ ترا فرد دا واجب فا غی سر رازی اخیر یو دا جر بغیر بیاغا وغیر دا ام نوی لفظ دا ام بفکر رازی خواه او دا پینزن لس صفات پانی جدوی دا کئی اول ماتا سوی فذکر فما انت بنعمت ربك بمجنون رسول الله صلى الله عليه وسلم تشجيع دا امور تشجيع يو دلتا ذكر شو او بيا دا غينا پس صداقت دا غو فما انت بنعمت ربك نو ني تو پا نعمت دا رب ستاوان لي نعمت دا رب ستاوان لي اغا نبوت دي تا تا الله نبوت و قرآن در کرده دي دا دي پا وجه تا ني دي كاهن ان كاهن ترويتي ولا مجنون او نليواني نليواني او نكاهني خوشوي دا کتا سر قرآن دي یو دا مانا دا یا به نعمت ربکا دا غوی نبوت دا کچافوی دی مخشری او رجاحت دا عقل دی جستا عقل دیر قوی او پویا دی دا دی عقل دا عقل ستا و دا نبوت ستا دلیل دی چه نیتا بکاهن ولا مجنون نت ترویتی او نت لیوانی خواه ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون اس داغی نفس دواجر شروع شو ام يقولون پا انکار دا رسول بانده آیا دوی وای ام دا ام پا کلپ مانا دا ارداغ سر رازی دا تسوی دا پار رازی یا دا استفام دا پار رازی کلا دا صد پار رازی پا مانا دا بل سر رازی خود دل تک ام چه دا خلیل وای نخوی وی دا ام سر دا دا زجر دا پار دا بس کوشوی ام يقولون دوی وای شاعر دا شاعر دا نتربص به دا شاعر در مطلب دار چې دروغ جن دا شاعر خو کلام کې دروغ وای نتربص به انتظار کوم په د باندې ریب المنون د حادثه د زمانه اے د زمانه ریب ما تا سمانی کړی وی یو د ریب مان سره حادثه دا نو د زمانه د حادثه انتظار به کوم مطلب دا د مړ بشي نو به خلاص بشو جنا قل ورته وای بیا د شاعرانو بیا وروسته خو صدقه نه کوي چې ګنې امتی وی او قومي وی نو بس شاعر دې مړ بشي بل دې با ختم شي مبت اخلاص شو نو قل ته ورته وای تربصو انتظار کوي فإني یقینا ذی معکم سب مل گرتیا تاسو کې مل معکم سرس تاسو نه مل متربصین دې انتظار کوونکو نه زل تاسو انتظار کوي دبم انتظار کوم چې پچا باندې عذاب راځي ام تأمرهم احلامهم بهذا بل دجرها ام تأمرهم آیا امر کئی دوی تا احلامهم عقلون دوی حلم عقل تاویل کی گی خواه احداغتم چکم دے اگا حلم بلوغ تم وی ذکر چی پا احتلام تر سری عقل که احتلامو چی بلوغ راشن و عقل تمام تورسی گی پا دی وجبانی در سالویخ تو کال سر چی کی گی اگا بیا تجربات سیواشی دنی عقل پا بلوغ تمامی گی خدا آغی نفس سالویخ تو کال تر سی گی بیا در تجربات دم روشی چی بیا عقل کی ترقی پا دی وجب راشی ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون بلکه ام هم قوم طاغون یا دی قوم دی طاغون سرکشا دا سرکشا خلق دی دا حد نتیروتی دی دای بل زجر شو ام یقولون سلورم زجر ام یقولون وای دوی تقوله دا زان می جو کرے دا قرآن بل اللہ وی بل لا یؤمنون و دا دا زان نن جو شوے دی حس پا یقینی خبر بان یقین نلری دی دلیل مدلل خبر اکی بیسن نمانی دا دانه چې ګندار ځان نه جوړ دی فلیاتو واستحدی ور کوي زجر فلیاتو نذرا را جوړي به حدیثن کلام مثله دې غنده ان کانوا صادقین کچرته وی دی رښتونی ام خلقو من غیر شیء اوس وترک کوي په شرک باندې جهاو تسسې دې تلا شرک کوي او ته ولې الله دین نه مانی ادا قران ولې نه مانی ام خلقو من غیر شیء آیا دې پیدا کړی شي وی من غیر شیء من غیر فائدتن بغیر د فائدین او د بی فائدی پیدا دے د سم مقصد د پاره نه پیدا ام هم الخالقون یا دوی پیدا کون کی نزانون لرفق پلا ام خلق السماوات آیا دوی پیدا کړی د اسمانونه ول ارض او مکا دای بل شو بل لا یوقنون بلکی دوی خو یقین نه لري دوی اسی به ته یقین نه لري نه اسمان پیدا کړی نه مکا پیدا کړی خدا ته دی یقین خلق ته ام عندهم خزائن ربک آیا دوی تر خزانه در رفتا دی چې دوی به خلق له سوار کې نبوت ورکې چې دامه خوخته او دامه نه لخوا ام هم المسيطرون آیا دوی مسلط دی پاغي باندې الکا دوی پاغي باندې مسلط کی او پاغي باندې مقرر دی نه ام لهم سلمون آیا دوی د پارا شته د زینا نندر پایا یستمعون فیه چې وخت کې دی پاغي کې ها چې دوی پاغي کې ځان اورسته یو بیا اسمان کې وخت کې دی فلیات مستمعهم نرادشی اغا داویدار دا وقت کی خودن دو دوی بی سلطان مبین پا دلیل کارا ترا دوی که کلچا دا داوی که او ما دا برن خبر راوری دی وقت میخیو نو اغا دی راوری خپل خبر دی کارا کی ام له البنات اللہ وی اس بل زجر ورکی پا شرک بالملائکہ بانده آیا دا اللہ دا پار دون دی ولکم البنون او ساس دا پار زامن دی دا ساس خبری دی دا طول واللہ خبائخ را دا کئی ام تسألهم اجرن خدوی که بیا دا خبر نمانی مدلل خبره از دوی دا اقوال و فعال باطل لی بیا ولی نمانی ام تسألهم اجرن آیا تغواری دا دوی نمز دوری فا هم من مغرمن نو دوی دا تاوان دا غین مسقلون دران کری شوی دی دی ولی اغا دا غنشی اغا بدلنشی دا کولی ام عندهم الغیب بل آیا دا دوی سر غیب شتره فا هم یک تبون نو دوی پاقی بانی لیکل کی دوی چی تاتا ویت دارو غوای کنا نو دو چرتا تلی و دا غیبو که معلومات کری دی ام یوریدون کی دا آیا دوی اراده لری تاتا دا چل چل لتا جوڑا استاد دن ناکاما کی او استاد دا غت کم ده تا وجنی دا غیر پار چل نا جوڑای فالذین نو آکسان کفرو چی کافران دی هم المکیدون اغی کم زوری کری شوی دی پا چلونو که ام لهم اله غیر الله آیا شتا دی دویل پار اله مددگار غیر الله غیر دا اللہ نا سبحان الله دو پاک دی اللہ تعالی عما دا غنا یشریکون چی دوستان شریکی و این یرو پندر لسم زجر و سخیری و این یرو کچرت دی اوینی کس فم من السما یو تکلا دا اسمان دا طرف نساقی تن را پریوتون کی نو یقولو دی و بیا موی دو وجد عنادنا صحاب مرکون دا وریز دا لانده بانده وریز دا غطا دا غطا وریز دا سریا که دوی تک دا اسمان نیو تکلا را اوپر دی بیایم نمانی خدا دا خیبت بخت دی تر دی پوری دا زواجر ورکل چه ورکل اس پاغی بان تفریقی تسلی ورکی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا نو فضرهم نو فریق دا دوی فریق دا مطلب داره چه دوی سر تعلقات کٹ کا حتی تر دی پوری یلاقو چی دی ملاوشی یوم هم اغورد اخپل سر اللذی اغورد فیه یسعفون چه پاغی که با دوی بیوش کولشی یوم فاغورد که لا یغنی عنهم قیدهم شیئا چه لری با نکی دا دوی نا عذاب قیدهم چل دا دوی شیئا انسا عذابو چه نو بانی با کار نکیگی ولا هم یم سرون او نبر دوی دا بل خوانا مدد کولشی نبر دوی پا خپل چل سکار وستیشی او نبر دا خارج نکم مدد راجیو تا دا اللہ دا طرفنا و ان للذین ظلموا عذابا دون ذلک او یقینا دا پار دا کسان چه ظالمان دی عذابا عذاب شده دون ذلک قبل ذلک دون مختلف معنی ویل دا که معنی دا قبلو سارا قبل ذلک مخی دا دیدا پا دنیا کی یا پا خبر کی ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر دخل کو نہ پویگی واصبر لحکم ربک نکلک شاتر پہ سلی در رب پوری خپل خبر کوا بیان کوا دا اس تشجی امور ذکر کئی مخی یو ذکر کرو فذکر اس بل شو واصبر لحکم ربک نکلک شفق پل خبر باندی تر فیصلی در رب پوری فا انکا یقینن تچی بی اعیننا پسترگو زمونگای یعنی مطلب بی حفظنا زمون پا حفاظت کی وسبح بحمد ربک او پاکی بیانوا سرد حمد در ربستا حین تکون پا وقتی تو ادریگی چرتا دا مجلس نا ادریگی نوچه مجلس نا پاسی نا سبحانک اللہم و بحمد کا اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك یا حين تقوم بیادا وایا پکم وقت تے بیان تو درے گی یا حين تقوم تے تمونس تو درے گی و من الليل او فبازی تدش پی کے فسبحوا پاکی بیان ود اللہ تعالی و ادبار النجوم او رست د شاک ول د ستورنا چ ستوری شاکی ستوری لارشی نو داغین او رستم سکاو بیاتو بیات مطلب دادے چ ادا کوا تسبیح بیان وا علماء وے دین مراد سنت د سبا دی چ ستوری پ غیبی دوشی کنا نو پ دغه وقت سنت د سبا او کا دغه تسبیح د اللہ تعالی دے دا تر دی پوری صورت تور ختم شو پ صورت تور کی سو نو صورت تور کی وے مضمون واضح ہو دا اولن چ کوم دے نو عذاب دغه ثابت اولو قیامت ثابت اولو ف عذاب سرا او باقی د پاره 15 شواهد او بیا دا غین اورستو بشارتونا از تخویفات کافر تا پنه وجود سرا او بشارتونا مومنان تا پاتل لسوجو سرا بیا پینزل دواجر ذکر شو منکرین تا پا انکار دا قرآن انکار دا توحید انکار دا رسول او انکار دا رسول سرا او دا غرنگ فزنا پا عناد او فزد سرا دا غی ورطا ذکر کل او گرفر آداب دا غد دعوت او امور تشجیح چی ورطا روی اغی ورطا ذکر کل دا صورتی طول ختم شو.